kuwa kesho sitokuona. Sina budi niridhie. Mami, hali yetu tunaiona. Meni bidi ni kuwajie. Ila chunga sana, Dar es Salaam mama. Kuna mengi mabaya, choni anavutia. Sio sikate tama, tachopatikana. Icho icho kidogo, mina wewe tutatumia. Ukiwapa uhondo, wenzako tapaka mkongo. Na mimi utanipa mgongo, utaniona wanini. Kugongo, mapenzi amegeuza mchongo. Ukiwa na shida ya kando, boro niombage mimi. Tunajua uhai wangu upo kwako. Ukinacha peke yangu mimi niko kapo. Utaniadhibu ya utanipa kichapo. Sikia kuna Instagram na mchati na Twitter. Kazi ya wana kutwa kuposti mapicha. Kichwani yana maua kichupikisa joto. Kidogo cha kwenye pua sauti za wapangundo. No, no, no, no, no, no.